إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے سے بلا رہے تھے تو اللہ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا تاکہ تم سے جو کھو گیا اور تمہیں جو مصیبت لاحق ہوئی اس پر غم نہ کرو اور اللہ تمہارے اعمال کی خوب خبر رکھتا ہے. سلسلہ کلام غزوہ احد کے بارے میں ہی ہے جب خالد بن ولید کے دستے نے باقی ماندہ تیر اندازوں کو قتل کر کے پہاڑی کی طرف سے حملہ کر دیا تو مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور رعب و دہشت کی وجہ سے ایسا سرپٹ بھاگے کہ کسی کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہیں تھے. بعض مدینہ کی طرف بھاگے اور بعض پہاڑوں کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلانے لگے کہ اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ. مسند احمد میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 آدمی رہ گئے تھے اور مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صرف 9 آدمی رہ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راہ فرار اختیار کرنے کی وجہ سے انہیں مال غنیمت فوت ہو جانے کا غم، شکست کا غم، بہتوں کے زخمی ہونے کا غم، بہتوں کے قتل ہونے کا غم، اور پھر یہ غم اٹھانا پڑا کہ شیطان نے یہ بات پھیلا دی کہ محمد کا قتل ہو گیا، اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ انہیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت پڑے اور ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ فتح و نصرت اور حصول مال غنیمت سب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، ان کی قدرت و طاقت کا اس میں کوئی دخل نہیں.